NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws en Co. Jarenlang was het relatief rustig rond de voetbalstadions. Nu zien politie en de KVB een plotselinge stijging van het geweld tussen supporters. Wat is er aan de hand? En het aantal besmettingen met corona loopt flink op. En ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Moeten we ons zorgen maken, zelfs nu zoveel mensen gevaccineerd zijn? Ik vraag het zo aan het RIVM. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het aantal positieve coronatests in Nederland is de afgelopen week met ruim 44% gestegen, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. Die cijfers blijven stijgen, zegt redacteur Ben Meindertsma. Die horen we straks misschien. Op de intensive care steeg het aantal coronapatiënten met bijna een kwart. Ik denk dat ik in een verkeerd draaiboek zit. Zal ik eens even schakelen? Ja hoor. Moment, ja, daar ben ik weer. We beginnen met iets heel anders, met Moskou. Om het coronavirus te bestrijden moeten ouderen in Moskou de komende 4 maanden binnen blijven. 60-plussers mogen vanaf maandag niet buiten wandelen of sporten en ook niet naar het werk. En verder moeten bedrijven zeker 30% van hun personeel vanuit huis laten werken. Het gemeentebestuur van Moskou neemt de maatregelen omdat het aantal coronabesmettingen in Rusland sterk stijgt. De afgelopen 24 uur kwamen er bijna 34.000 nieuwe besmettingen bij. Vandaag werden voor de tweede keer ruim 1.000 coronadoden gemeld. Het aantal positieve coronatests in Nederland is de afgelopen week met ruim 44% gestegen, zegt het RIVM. Afgelopen week werden bijna 26.000 positieve tests geregistreerd, tegenover bijna 18.000 een week eerder. En ook in de ziekenhuizen is er een toename, zegt redacteur Ben Meindertsma. Een week eerder waren het er 335 mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen. En afgelopen week waren dat er 415, een stijging van 24%. En ook op de IC zien we toch een redelijke stijging. Het gaat allemaal nog om kleine getallen. Vorige week om 66 nieuwe mensen op de IC. Nu 98, bijna 100. Kleine aantallen, maar wel een forse stijging. Ook het reproductiegetal steeg licht. Op 4 oktober was het R-getal 1,2. Dat betekent dat 100 besmette Nederlanders 120 anderen besmetten. Veel Limburgers waren voor de zomer niet voorbereid op een overstroming. Uit een enquête van de veiligheidsregio blijkt dat 63% zich geen zorgen maakte over hoogwater. Inmiddels is het nog 37%. De man die gisteravond in Den Haag overleed nadat hij mogelijk voor een tram werd geduwd, is een dakloze man van 39. 3 verdachten hebben zich gemeld op het politiebureau. Het zijn jongens van 15 tot 18 jaar uit Den Haag. Bij geweld van moslims tegen hindoes in Bangladesh zijn zeker 6 doden gevallen. De moslims zijn woedend over een foto op internet van het beeld van een hindoe-god met een Koran op zijn knie. Hindoe-tempels en huizen van hindoes in Bangladesh werden in brand gestoken. Voor de ontvoerde groep buitenlandse zendelingen en hun families in Haiti is losgeld geëist. Een gewapende bende heeft $17 miljoen gevraagd voor hun vrijlating. Dat komt neer op 1 miljoen per ontvoerd persoon. De groep van 16 Amerikanen en een Canadees werd afgelopen weekend ontvoerd toen ze per bus op weg waren naar het vliegveld na een bezoek aan een weeshuis. De groep bestaat uit 7 vrouwen, 5 mannen en 5 kinderen. Een van die kinderen is 8 maanden oud. Het is onduidelijk waar ze nu zijn. NEC gaat op zoek naar een alternatief stadion om de komende thuiswedstrijden te spelen. Nadat vanmiddag duidelijk werd dat het eigen Goffertstadion in Nijmegen voorlopig dicht blijft. Zondag zakte een deel van de tribune met hossende fans in na de wedstrijd NEC-Vitesse. Er vielen toen geen gewonden. Zolang de oorzaak niet duidelijk is, blijft het stadion dicht. Een extern bureau gaat onderzoek doen, zegt NEC-directeur Van Schaik. Die zijn gelijk gistermiddag ter plekke gekomen. Dat is dezelfde partij die ook het onderzoek heeft uitgevoerd bij AZ in Alkmaar. Betekent wel dat we eerst nog dit zullen moeten afbreken wat er nu hangt, omdat het nu nog te gevaarlijk is. Dus wij zullen eerst puin moeten ruimen en dan zal het onderzoek per direct beginnen. Het kantoor en de horeca bij het Goffertstadion blijven wel open. En dan het weer nog. Van het zuidwesten uit geleidelijk droog en wat zon. Er staat vrij veel wind. En vannacht is het niet koud. Een graad of 15. Morgen vooral in de middag stevige buien met kans op onweer en windstoten. En het blijft zacht. Dankjewel Jan. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, hoe is het op de weg? Er staat ruim 300 kilometer file met de meeste files bij Rotterdam en Den Haag en in Brabant. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, maar wat wel opvalt is een flinke file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velzen heb je een half uur oponthoud. En dat komt doordat de Velzertunnel in de A22 dicht is. Veroorzaakt ook op andere omliggende wegen flink wat vertraging nu. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bijna een half uur tijdverlies tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. En op de A20 richting Gouda rijdt het langzaam tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Daar is de vertraging 10 minuten. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Lotta Blokker, Che-un Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw. Wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nu zie je dat de reguliere zorg weer op gang is gekomen. Mensen, de gewone operaties en ingrepen gewoon gedaan worden. En daarbij dus nu die extra coronapatiënten komen. En dat maakt dat het wel begint te piepen en te kraken aan alle kanten. Dit was Marjolein de Jong van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij reageerde gisteren al bezorgd in onze uitzending. En vandaag blijkt dat de ziekenhuisbezetting verder toeneemt. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Het aantal positieve coronatests stijgt met 44% naar ruim 25.000. En het aantal mensen met COVID in de ziekenhuizen blijft ook stijgen. Dat zijn er nu 415. En een week geleden waren dat er nog 335. Een stijging van 24%. En ook de eerste patiënten zijn ook alweer van ziekenhuis verhuisd. Over deze situatie praat ik nu met Aura Thieme van het RIVM. Goedemiddag, mevrouw Thieme. Goedemiddag. Ja, hoe zou u de situatie duiden? Hoe staan we ervoor? Nou ja, wat u zegt, een stijging van 44% ten opzichte van de vorige week. En toen was er ook weer een stijging ten opzichte van de week daarvoor. Dus het is duidelijk dat we nu in een stijgende lijn zitten. En een stijging is nooit geruststellend. Maar ja, het is wel iets wat we de komende week in de gaten moeten houden. Dus het zijn komende week spannende weken. Ja, het kan dus ook zo zijn dat het zomaar weer gaat afnemen. Of verwacht u alleen maar een verder stijgende lijn? Nee, echt een afname verwacht ik niet. Aan de ene kant hebben we het seizoenseffect. Het zijn natuurlijk herfstmaanden. En we weten dat zijn de maanden waarin het virus gedijt. Tegelijkertijd hebben we wat versoepelingen gehad. Die hebben natuurlijk ook geleid tot een toename van het aantal contacten dat mensen onderling maakt. Al met al redenen om te verwachten dat de aantallen stijgen. Wat heel spannend blijft natuurlijk is wat er verder gaat gebeuren in de ziekenhuizen. Ja. We zien daar ook een stijging van het aantal ziekenhuisopnames en ook van de IC. Het blijft lage cijfers vergeleken bij vorig jaar. Ja, want als we vorig jaar deze cijfers hadden gehad, dan was dat bijna een soort van goed nieuws geweest. Ja. En nu zie je dus toch al dat er ziekenhuizen zijn die in de knel komen. Bij toch deze eigenlijk veel lagere aantallen dan dat we gewend zijn uit de pandemie. Hoe kan dat dan? Ja, er zitten onder een soort driedubbele druk. Aan de ene kant de reguliere zorg, de inhaalzorg en de covidzorg daarbij. Dus dat zie je nu dat dat gaat knellen. En daarom blijft het heel belangrijk dat mensen zich vaccineren. Maar wat je nu ook heel duidelijk ziet, is dat verreweg de meeste mensen die in het ziekenhuis belanden, zijn mensen die niet gevaccineerd zijn. En hetzelfde geldt voor de IC. Dus ja, ik hoop dat deze oproep mensen nog een extra zetje geeft om zich toch te laten vaccineren. Dus als ze twijfelen en het even niet weten, zou ik zeggen, kies de veilige kant en laat je vaccineren. Verrast deze stijging u? Nee, er was wel een stijging te verwachten. En dat heeft dus te maken met het seizoenseffect wat ik net uitlegde. En ook het feit dat we natuurlijk wel veel meer contacten leggen met elkaar. En na een heleboel maatregelen zijn natuurlijk versoepeld. En dat leidt natuurlijk tot meer infecties. Ja, en had u dan ook al verwacht dat dan sommige ziekenhuizen nu al in de problemen zouden komen? Ja, daar heb ik natuurlijk te weinig cijfers over. De zorgcijfers heb ik niet zo paraat. Dus in hoeverre dat leidt tot problemen, dat kan ik niet vanuit Bilthoven oordelen. Maar wat ik wel zie is inderdaad dat er sprake is van veel drukte door, wat ik net zei, inhaalzorg, reguliere zorg en covidzorg daarbovenop. Ja, is het dan eigenlijk wel realistisch, ik weet dat u daar niet over gaat, maar om die inhaalzorg te blijven willen geven? Moeten we daar dan moeten we een pas op de plaats maken? Zou ik maar echt, ja, ik begrijp de vraag hoor. Ik begrijp de vraag en ik begrijp ook de noodzaak om een antwoord te geven. Maar daar ga ik echt niet over. Dat is niet mijn deskundigheidsgebied. Wat ik wel weet, en dat is wat ik nogmaals zou willen benadrukken, is dat er gebieden zijn in Nederland met een hele lage vaccinatiegraad. Die lopen echt achter op de rest van Nederland. En ik hoop dat mensen die luisteren en die bij zichzelf nu gaan navragen van, goh, is het toch niet goed om die vaccinatie te nemen? En ik denk dat dat wel de beste optie is op dit moment. Een hoge vaccinatiegraad is de beste garantie voor ons dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en dat de gevolgen van corona beheersbaar blijven. Ja, ik denk dan, die mensen hebben al heel lang de tijd gehad, zeg maar, om voor een vaccinatie te kiezen. Als ze dat nu nog niet hebben gedaan, ja, gaat dit ze dan over de streep trekken, denkt u? Nou ja, als je ziet dat de vaccinatie echt fantastisch helpt tegen ernstige ziekten, tegen ziekenhuisopname, tegen opname op de IC, met 95% reductie van de kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis en 97% voor een IC. Dus dat zijn cijfers die natuurlijk voor zich spreken. En we zien dus ook dat het vaccin heel goed helpt tegen de Delta-variant. Dus tegen opnames met de Delta-variant. Dus ja, ik hoop dat alle beetjes helpen en dat mijn oproep toch wel leidt tot extra vaccinaties. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, voldoet het huidige pakket aan maatregelen wat we hebben nu nog wel? Ja, het pakket is natuurlijk zo samengesteld dat het leidt tot een beheersbare situatie. En aan de ene kant de mogelijkheid voor mensen om allerlei activiteiten te ondernemen. Aan de andere kant, de zorg moet natuurlijk wel toegankelijk blijven. En ook daar is het belangrijk dat mensen zich houden aan de maatregelen. Dus ga niet naar je werk als je klachten hebt. Laat je testen, blijf thuis bij klachten. En zorg dat je anderen niet besmet. Dus dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. En die maatregelen zijn niet voor niks. Nee. Ja. De stijgende lijn hadden we het net al over. Kunt u ook al zeggen wanneer u dan bijvoorbeeld een piek daarin verwacht? Ja, we volgen dit heel nauwgezet. Volgens de huidige modellen lijkt de piek ergens in januari op te treden. Maar dat duurt nogmaals wat ik lang. Zei. Ja, maar in die tussentijd gaan wij natuurlijk niet achteroverleunen. Maar we herijken die modellen iedere week op basis van de nieuwe gegevens. Dus volgende week komen we weer bij elkaar met het OMT. En zullen we kijken of de prognose opnieuw een herziening behoeven. Maar op dit moment lijkt het alsof inderdaad in de wintermaanden de piek te verwachten is in het ziekenhuis. Ja, en dat heeft dus ook onder andere te maken, u noemde het al een aantal keer, dat seizoenseffect, hè? Dan hebben we het dus over de griep? Ja. Seizoenseffect is het feit dat in de koude maanden de luchtwegvirussen heel makkelijk van mensen op mensen overgaan. Dus beter gedijen in de koude maanden dan in de zomer. En dat geldt ook voor het griepvirus, absoluut. Ja, ook in de verpleeghuizen loopt het aantal besmettingen op. Is dat voor u reden tot zorg? Nou, we zien ook daar een toename op dit moment in heel Nederland. Een heel diffuse toename. Dat heeft niet geleid tot een toename van de sterfte. En dat is voor ons een heel belangrijk indicator natuurlijk in verpleeghuizen. Kijk, we weten dat verreweg de meeste mensen in verpleeghuizen gevaccineerd zijn. Een vaccinatiegraad is heel hoog daar. En het wordt ook daar heel laagdrempelig getest. Dus zodra er meer gevallen zijn in de bevolking, zul je ook een toename zien in verpleeghuizen. En ook die volgen wij nauwgezet op. Maar op dit moment geen reden om de alarmbellen te laten rinkelen. Nee, en dus ook geen reden wellicht om een nieuwe corona vaccinprik toe te dienen daar aan die groep? Nou, dat is weer een verhaal apart waar de Gezondheidsraad over zal adviseren. Ze kijken nu naar de gegevens die het RIVM ook heeft. En ze zullen een oordeel vellen, ik geloof in de maand november, over de noodzaak om een extra prik te geven aan deze groep. Hartelijk dank voor uw toelichting, Aura Thieme van het RIVM. Gaan we nog eventjes naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Het is niet zo heel erg druk onderweg. Dat heeft ook te maken met de herfstvakantie in een groot deel van het land. Er staat nu wel een flinke file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 25 minuten op onthoud. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is de vertraging een half uur tussen Arnhem en Zevenaar. Dan is er nog ander nieuws. Een amateurduiker in Israël heeft een bijzonder object uit het water gevist. Een 900 jaar oud kruisvaarderszwaard. In de regio worden wel vaker zwaarden gevonden, meldt de New York Times. Maar doordat dit zwaard zich onder water bevond en de zee daar ook nauwelijks van temperatuur wisselt, verkeert het wapen in een uitstekende conditie. Het meterlange zwaard was hoogstwaarschijnlijk van een kruisvaarder die in de 12e eeuw richting Israël reisde om Jeruzalem te veroveren op de islamitische machthebbers. Dierenpark Wildlands in Emmen heeft zijn 5 miljoenste bezoeker ontvangen. De familie Soppen uit Dalen was het gelukkige gezin. Ze werden opgewacht door een team van Wildlands en RTV De Rente. Ja, we mogen jullie feliciteren. Jullie zijn de 5 miljoenste bezoeker van Wildlands. Nou, echt? Ja. Dit is wel een beetje een verrassing. Dit hadden we niet verwacht vanochtend. Ja, en wat ze ook niet hadden verwacht, ze kregen een VIP-behandeling en een jaarabonnement voor het dierenpark. Moskeebesturen en islamitische organisaties in Nederland zijn boos. NRC onthulde afgelopen weekend dat gemeenten in het geheim onderzoek lieten doen door een particulier onderzoeksbureau. De moskeebesturen willen een juridische procedure beginnen. En het betrokken onderzoeksbureau zegt te zijn bedreigd. Abdel Bouzid is van het samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden. Goedemiddag, meneer Bouzid. Goedemiddag, hallo. Ja, het gaat onder meer om moskeeën die ook onder uw samenwerkingsverband vallen, hè? Wat gaat u doen? Wat wij gaan doen is in ieder geval om proberen het onrecht wat aangedaan is aan deze moskeeorganisaties en ook aan privépersonen. Om in ieder geval als eerste te achterhalen wat er precies gebeurd is. Wie er wat onderzocht heeft, welke informatie er verzameld is, met wie die informatie gedeeld is. Dat zijn allemaal vragen die wij eerst gaan beantwoorden. En hoe gaat u die beantwoorden? Wij gaan bij verschillende gemeentes gaan wij de getroffen moskeebesturen en organisaties ondersteunen in het indienen van een WOP-verzoek. En mogelijk komen er ook aangiftes. Onze juristen zijn op dit moment, as we speak, bezig met het in kaart brengen van welke informatie we op dit moment al hebben. En welke informatie we nog niet hebben, maar we wel nodig hebben om te weten welke juridische pad wij gaan bewandelen. Ja, want het zou misschien ook wel zo kunnen zijn dat een aangifte niet mogelijk is? Dat is heel erg onduidelijk. Dat kan ik op dit moment niet bevestigen. Wat in ieder geval wel helder en duidelijk is, is dat het de gemeente en ook het commercieel bureau in ieder geval hun boekje buiten zijn gegaan. Omdat, als je het mij vraagt, de gemeente in deze op de stoel is gaan zitten van een inlichtingenbureau. In het geheim onderzoek doen naar burgers uit je stad zonder dat daar enige vorm van aanleiding voor is, dat lijkt me een kwalijke zaak. En daarom zijn we dat aan het uitzoeken. Ja, kunt u zich wel voorstellen dat gemeenten het misschien ook lastig vinden om grip te krijgen over wat er in moskeeën gebeurt en dat ze daarom tot zo'n middel overgaan? Of vindt u dat sowieso helemaal echt niet kan? Nee, het kan echt niet, mevrouw. En dat heeft te maken met het volgende. Het betreft hier niet moskeeën, waar de gemeente geen toegang tot heeft. Het betreft hier geen moskeeën die op een of andere manier in een duistere hoek zijn, niet transparant zijn, waarvan de gordijnen en de dichte pot dicht zitten en niemand weet wat daar binnen die muren gebeurt. Het betreft hier voor uw beeld moskeeën die al jarenlang hun deuren wagenwijd hebben geopend voor de gemeente, voor de wijkagenten, voor alle organisaties in de wijk. Sterker nog, het betreft moskeeën die onderdeel zijn geweest van het antiradicaliseringsbeleid van de lokale gemeente. U moet zich voorstellen dat het hier gaat om personen die jarenlang aan tafel hebben gezeten met hun burgemeester, met hun veiligheidsafdeling, en samen hebben bedacht, projecten hebben opgezet om jongeren te weerbaar te maken tegen allerlei verschrikkelijke ideologieën. Deze gemeente, deze moskeebesturen zagen zich als verlengde van het beleid van de gemeente. En hoe komt het dan, meneer Bouzid, dat gemeente dan toch tot zo'n middel zijn overgegaan? Heeft u daar verklaring voor? Daar heeft op dit moment niemand een verklaring voor. Dat heb ik niet, dat hebben de gemeentes zelfs niet gegeven. En dat hebben ook niet de getroffen personen, waarvan sommigen ook inzage hebben gehad in geheime rapporten die over hen geschreven zijn. Niemand kan op dit moment bedenken waarom deze onderzoeken zijn gedaan. Want er was nogmaals geen enkele aanleiding om ook maar te verwachten dat ze daar iets verrassend of strafbaar zouden vinden. Nee, in uw opinie was het contact tussen gemeente en moskeeën ook goed genoeg? Dat is niet in mijn opinie, mevrouw. Dat is feitelijk. Nogmaals, dit zijn moskeebesturen die sinds jaar en dag een innige contact hebben en een innige relatie hebben, een werkrelatie met de gemeente. Dit zijn moskeeën waarbij gemeenteambtenaren over de deur, over de vloer kwamen, projecten opzetten. Dus het is niet een gissing. We hoeven niet te raden naar hoe die relatie was. Die relatie was heel vaak heel goed. Zeker als het gaat om de moskeebesturen die in onze regio zijn. Die kennen wij. Wij stimuleren ook altijd om die contacten kort te houden, om korte lijntjes met de gemeente te hebben. En daar is ook hard aan gewerkt de afgelopen jaren. En daarom is het echt één grote verbazing waarom de gemeentes over zijn gegaan tot het in het geheim bespioneren. Ja. En verzamelen van deze informatie. Want meneer Bouzid, ik wil u toch even onderbreken. Want we hebben de gemeente Leidschendam-Voorburg om een reactie gevraagd. Zij willen alleen schriftelijk reageren. Dat is een van de moskeeën die onder uw samenwerkingsverband valt. Is in die gemeente. Hè? Nou, de gemeente zegt, op advies van het NCTV heeft de gemeente door het onderzoeksbureau een krachtenveldanalyse laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de feitelijke lokale situatie rondom extreem links, extreem rechts en ten aanzien van politiek. Wat vindt u van die verklaring? Ik verbaas mij om deze verklaring. Deze verklaring roept meer vragen op dan antwoorden, om eerlijk te zijn. Want als de gemeente een krachtenveldanalyse wil doen met betrekking tot extreem rechts, extreem links en polarisatie, dan vraag ik me af, tot welke van deze drie vlakken zou je dan kunnen rechtvaardigen dat je dan een geheim onderzoek gaat doen naar een van je partners? Want dat is wat Moskee Leidschendam altijd geweest is voor de gemeente, een van de partners in de stad. Zijn deze geheime onderzoeken dan ook gedaan naar extreemrechte groeperingen? Zijn er ook geheime rapporten over extreemlinkse groeperingen? Zijn er ook geheime rapporten over de kerken en over de synagoges in Leidschendam? Dus deze verklaring roept wat mij betreft alleen maar nog meer vragen op en geeft nog geen antwoord op waarom ze dit gedaan hebben. Nee, en hoopt u daar ook achter te komen met bijvoorbeeld dat WOP-verzoek wat u gaat indienen? Dat lijkt me evident. Willen we de relatie op lange termijn ooit nog een beetje gaan normaliseren, ja, dan zal dat vertrouwen toch hersteld moeten gaan worden. En diegene die daarin aan zet is de gemeente. En het eerste wat ik de gemeente zou adviseren die het hier betreffen, is wees transparant over datgene wat jullie gedaan hebben. Welke onderzoeken er zijn gedaan en welke informatie verzameld is. Er is op dit moment heel veel wantrouwen, niet alleen jegens de gemeentes, maar ook soms intern binnen moskeeorganisaties, omdat men niet weet wie onder hen ambtenaar is geweest of de spion is geweest die deze informatie heeft verzameld. Ja, begrijp ik, dus dat is echt een verschrikkelijke situatie die op dit moment binnen sommige moskeeorganisaties leeft. Ik snap het, meneer Bouzid. We zijn helaas aan de tijd. Ik dank voor uw toelichting en we blijven de zaak uiteraard volgen. Dank. Dan gaan we naar de Hortus Botanicus in Leiden. Want die heeft er 24 jaar op moeten wachten. Maar daar moet ik even goed voor gaan zitten. De Amorphophallus decussylvae, beter bekend als de penisplant, staat op het punt om te gaan bloeien. Rogier van Vught is hoofd tropische kassen daar in de Hortus. Sprak ik het eigenlijk goed uit? Ja, verbazingwekkend. Oké, okay, we houden het gewoon bij de penisplant. Dat lijkt me toch makkelijker. 24 jaar, dus dit komt dus heel weinig voor. Ja, ik werk zelf 11 jaar op de Hortus ongeveer. En ik heb dit dus ook nog nooit meegemaakt. Dus voor mij is het net zo leuk als voor iedereen. Maar het is een hele zeldzame soort. Ja. Dus er is een andere penisplant, de Amorphophallus titanum. Dat is nog een enthousiasteling die u belt, denk ik. Ja, dat is helaas door deze podcast. Ik kan me voorstellen dat jullie daar in alle staten zijn. Doorbellen. Ja. Maar de Amorphophallus titanum, dat is een hele grote soort. Ze zitten duidelijk niet te luisteren naar Nieuws en Code. Dat lijkt me helder. Bent u daar nog? Meneer Van Vught? Meneer Van Vught gaat volgens mij nu even de beller zeggen dat hij even op de radio is. We hebben op zich niet nog een uur de tijd. Meneer Van Vught, bent u daar weer? Ja, ik ben er weer, sorry. Okay. Even over de penisplant. Waarom heet die zo? Ah, kijk. Gaat dit zo beter? Ja, dit gaat beter. Ah, kijk. Ik zet gelijk heel even mijn telefoon ook uit, want ik word er helemaal knettergek van. De Amorphophallus titanum, dat is de soort die vaker bloeit in Europa. En dat is een hele grote bloem, maar die heeft... Die is aanwezig in heel veel tuinen. En deze soort, de Amorphophallus decussylvae, dit is de derde keer in Europa dat die bloeit. Dus het is veel, veel bijzonderer. Ja, en waarom noemen we hem de penisplant? Ja, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Hij heeft een iets wat cilindrische vorm. En botanici zaten vroeger gewoon ontzettend lang op een houten boot onderweg naar huis. Dus het heeft wel tot meer van dit soort vreemde namen geleid. Maar het heeft een iets wat penisachtige vorm. Maar de naam Amorphophallus betekent trouwens vormloze penis. Dus eigenlijk heeft hij niet eens de vorm van de penis, maar ze vonden het toch leuk om die naam er even in te verwerken. En vandaag de dag merken we wel dat mensen het juist ook door die naam toch wel een heel grappig ding vinden. Ja, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En hij gaat dus bloeien. Wanneer? Ja, dat is altijd een raadsel. Ik vermoed over 2 dagen, maar dat zei ik 2 dagen geleden ook. Maar hoe weet u dan dat hij gaat bloeien? Omdat hij is inmiddels al 2 meter hoog. Dus het is een enorme tak. En het enige wat nog moet gebeuren is dat zeg maar het schutblad, het is een soort grote, dat heet een sparix, een soort dikke kolf. En daar zit een schutblad omheen. En op een gegeven moment, als hij gaat bloeien, dan vouwt hij open. En dan verspreidt hij ook een verschrikkelijke stank om vliegen aan te trekken. En dat is het moment dat hij echt bloeit. Maar u maakt het niet per se heel aantrekkelijk om langs te komen. Nou, het is bijzonder. Het is sowieso bijzonder dat een bloem een geur kan namaken die dus lijkt op rottend vlees, terwijl het geen rottend vlees is. Dat vind ik persoonlijk als plantenliefhebber al heel knap dat een plant dat kan. Maar vliegen zijn eigenlijk gewoon hele goede bestuivers, omdat ze talrijk zijn en ze zijn makkelijk te lokken met dit soort geurtjes. Ja, maar ergens in de komende dagen dan gaat het gebeuren? Ja, hij bloeit sowieso niet maar 1 dag. Hij bloeit wel heel kort, maar hij bloeit ongeveer tussen de 2 dagen en de 5 dagen lang. Dus je moet er ook wel snel bij zijn? Maar als je zeg maar om de 2 dagen in de gaten houdt, we gaan het laten weten zeg maar op de social media van de Hortus. Want dat is voor ons ook de snelste manier om mensen om al die fans in te lichten. Precies, te bereiken. Maar er zijn vaste mensen die bijvoorbeeld hier in Leiden wonen en die komen iedere dag even kijken of die al bloeit. Ik snap het. Ik wens u daar ontzettend veel plezier bij. Rogier van Vught van de Hortus Botanicus in Leiden, waar dus die penisplant bijna gaat bloeien. Zometeen in Nieuws en Co. Jarenlang was het relatief rustig. Maar nu lijkt het voetbalgeweld rond de stadions weer op te laaien. Hoe kan dat? Ik spreek daar zo over met de KNVB. Ster. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano, in hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Jan van der Putten met het nieuws. De politie heeft een man uit Gratum aangehouden voor brandstichting bij een Poolse supermarkt in Panningen. En na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Bij de supermarkt werd in juni 's nachts brand gesticht. Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week met 44,4% gestegen, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Volgens het RIVM zijn de cijfers niet geruststellend, maar werd die stijging wel verwacht. 60-plussers in Moskou die niet zijn ingeënt tegen corona mogen vanaf maandag niet meer naar buiten. Bedrijven moeten een derde van hun personeel thuis laten werken. In Rusland stijgt het aantal besmettingen sterk. En ontvoerders van een groep Amerikaanse en Canadese zendelingen in Haiti eisen $17 miljoen losgeld. Onder de gijzelaars zijn ook kinderen. Ontvoeringen in Haiti zijn aan de orde van de dag. Gaan we van Jan naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, hoe gaat het met de files? De meeste vertraging is er nog steeds rond Rotterdam, Den Haag en in Noord-Holland nu. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ypenburg heb je 20 minuten vertraging. En het is druk op de A12 vanmiddag van Utrecht naar de Duitse grens. Want bij Zevenaar staat een pechgeval en het is daar sowieso al druk. Vertraging is nu een half uur vanaf Arnhem. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je vast van knooppunt Vaanplein tot aan Spijkenisse door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. En er zijn vanmiddag problemen in Noord-Holland bij de Velsertunnel. Die is dicht. Dat veroorzaakt oponthoud op omliggende wegen. Zo heb je nu een half uur vertraging op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A22. En Gerrit Hiemstra is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, echt een zachte dag. Je had het al aangekondigd gisteren. Maar dat gaat veranderen, begrijp ik. Ja, dat klopt. We zitten nu in de warme sector, zoals dat in vaktermen heet. Wow. Dat is een gedeelte waarin warme en vochtige lucht voorkomt. Vandaar die hoge temperatuur. En ik vond het opvallend. Ik rij altijd langs een groot aantal windmolens in de buurt van Almere. En dan kon je de bovenkant niet zien. Dus dat kun je de hoogte van de wolken, ook de onderkant van de wolken, goed afschatten. Die hingen zo laag. Die hingen zo laag. Hmm. Dus de bovenkant van die windmolens die hing in de wolken. Dus het geeft aan dat de lucht ook heel veel vocht bevat. Want vandaar dat die wolken zo laag hangen. Nou, we blijven nog even in die zachte lucht. Vannacht minimumtemperaturen van zo'n 15 graden. Dat is voor een nacht in oktober is dat echt heel erg hoog qua temperatuur. Morgen beginnen we ook met relatief hoge temperatuur. Maar in de loop van de dag gaat het koufront passeren. Nou, de naam zegt het al, dan komen we in koudere lucht. En dat gaan we morgenmiddag ook echt, zullen we dat ook echt voelen. Dan merk je echt zo'n verschil? Ja, dan merk je echt dat de lucht merkbaar kouder wordt. En dat je denkt van, oh, wat is het ineens koud? Ik trek een trui aan of een jas aan. En dat is dan ook op zich de juiste reactie. Mm-hmm. Want dan stroomt die koudere lucht binnen achter het front. Het zal morgen niet droog blijven. We krijgen in eerste instantie wat regen van het front. En in de middag gaan er dan wat buien ontstaan. De wind is ook behoorlijk sterk. Windkracht 6 à 7 aan de kust. En windkracht 4 à 5 boven land. Nog steeds uit het zuidwesten. Maar na morgen gaat dat veranderen, gaat de wind naar het westen draaien. Blijven we in de koude lucht, krijgen we guur weer met stevige buien en temperaturen die niet veel hoger komen dan een graad of 12. Dan wil ik het verhaal wel graag positief afsluiten. Doe maar, graag. Want in het weekend is het dan weer droog. En dan gaat de zon weer schijnen. De temperatuur die blijft dan wel op een niveau van zo'n 13 graden steken. Dankjewel, Gerrit. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Dit is tot 6:30 Nieuws en Call. Nieuwe cijfers van de KVB over het geweld in stadions. De KVB is in het lopende seizoen fors meer onderzoeken gestart naar geweld in stadions dan de voorgaande seizoenen. En ook de politie zegt tegen de NOS te zien dat vooral jonge supporters zich daarbij willen profileren. Ik spreek daarover met Jaap Palsen van de KVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel onderzoeken zijn jullie begonnen? Wij zijn tot nu toe dit seizoen 45 onderzoeken begonnen. En normaal over een heel jaar is dat ongeveer 70 tot 90. Dus ja, we zitten eigenlijk wat dat betreft al over de helft van een normaal jaar. Ja, en over wat voor onderzoeken hebben we het dan? Waar doen jullie onderzoek naar? Onderzoeken naar hoe er gehandeld is door clubs bij incidenten. Dus dat is specifiek naar clubs, want dat gaat over ons tuchtrecht gericht op KNVB-leden. Maar als we kijken naar het aantal stadionverboden, dan zien we een soortgelijke ontwikkeling terug. Normaal zijn dat er zo'n 300 per jaar. En daar zitten we nu ook al over de helft. Ongelooflijk. En het is nog maar, wat is het, speelronde 9, hè? Sommige cijfers zijn nog zelfs van voor afgelopen weekend. Wow. Dat klopt, omdat dat nog in behandeling moet worden genomen. Ja. En hoe verklaart u deze stijging? Ja, we zien dat ook buiten het voetbal terug. We zien dat ook internationaal terug, zelfs in het buitenlandse voetbal, in Frankrijk. Maar wat bedoelt u met buiten het voetbal? Dat er überhaupt meer geweld is? Ja, klopt. Sinds de coronabeperkingen min of meer zijn opgeheven, zien we toch terug dat mensen een soort van uitlaatklep nodig hebben. Op verschillende manieren, verschillende sectoren in de samenleving, maar ook bijvoorbeeld in het buitenland. Hè, wat ik net wilde vertellen, dat in Frankrijk bijvoorbeeld ook op het begin van dit seizoen opeens allerlei supporters het veld opkwamen. En dat zag je daarvoor ook niet of nauwelijks. Dan zou het een soort... inderdaad uitlaatkleppen, gevoelens die zijn opgekropt en die er dan nu in één keer uitkomen. Ja, opgekropte frustraties, wellicht. Dat blijkt eigenlijk wel een beetje uit deze cijfers ook. En wat we natuurlijk meemaken en zien, ook in onze stadions. We hebben de politie ook gevraagd wat zij hiervan merken. Zij zeggen, ja, we zien inderdaad een toename, maar het lijkt ook wel alsof er een andere sfeer is onder supporters, waarbij groepen van verschillende clubs elkaar echt opzoeken voor een gewelddadige confrontatie. En ze zien ook dat vooral jonge supporters zich ook echt willen profileren, waarbij die jonge supporters vroeger dan nog wel een beetje in toom werden gehouden door zeg maar de oude garde. Lukt dat nu niet meer of gebeurt dat nu niet meer? Is dat iets wat u herkent? Nou, dat kan ik zo niet zeggen, maar we zitten wat dat betreft wel op dezelfde golflengte. Dat we zien dat dat een toename is. En nu wordt er bijvoorbeeld heel veel gesproken over de derby, de Gelderse derby van afgelopen weekend. Tussen NEC en Vitesse. Maar daarvoor hebben wij ook al zaken gezien, zoals bijvoorbeeld het bier gooien. Wat opeens dit seizoen een vlucht neemt en wat steeds normaler lijkt te zijn geworden, maar wat het natuurlijk niet is. De politie zegt ook dat het opvalt dat er weer meer incidenten in en rond de stadions plaatsvinden. Dat is dan denk ik ook iets dat u herkent, of niet? Nou, dat komt overeen met onze cijfers dus. Ja. Ja. Grote vraag is natuurlijk, wat kunnen we eraan doen? Ja, dat is zeker de grote vraag. Daar kijken we gezamenlijk naar, gezamenlijk het voetbal samen met de clubs. Omdat we daarover op één lijn moeten zitten en consequent moeten zijn om dat soort gedrag uit te bannen. Ja, nou is vrijdag weer de eerste eredivisiewedstrijd. Deze week überhaupt Europees voetbal ook. En ja, kunt u voor die tijd al iets doen om te zorgen dat het weekend rustig gaat verlopen in de stadions? Dat hopen we wel. Daar wordt over gesproken deze week. Met verschillende personen uit de voetbalwereld. En hopelijk kan dat al deze week. En dan is het belangrijk dat iedereen er inderdaad achter staat. Oké. Ik dank u. Jaap Palsen, woordvoerder bij de KNVB. En ik praat hierover door met Friso Schotanus. Hij schreef het boek Toen was geweld heel gewoon, over voetbalgeweld. Ja, meneer Schotanus, we hoorden dus net de KNVB over die stijging. Hoe verklaart u het? Verder dan wat we net ook al een beetje hoorden, dat het misschien een soort post-corona compensatiegedrag is, zou ik ook niet durven geven. Het lijkt wel een beetje op dat mensen zich weer toch weer wat meer willen uiten. Misschien zou het daarmee van tijdelijke aard kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er wat meer streekderbies zijn dit jaar in de Eredivisie door gepromoveerde clubs, dus NEC Vitesse en PEC Go Ahead Eagles. Dat verklaart ook misschien een deel van de cijfers. Ja, precies. En dat had je dus daarvoor niet, omdat ze in andere divisies speelden. En dan is dat nu eigenlijk toevallig dat zo samenkomt. Voetbalgeweld is van alle tijden. Maar toch leek het een tijdje wat rustiger te zijn rond de velden. Klopt dat? Ja, dat lijkt wel te kloppen inderdaad. Nogmaals, mijn boek gaat vooral over de historie. Dus wat je wel kunt zeggen, denk ik, is dat voetbalvandalisme zal nooit echt, of voetbalhooliganisme zal denk ik nooit echt helemaal verdwijnen. Wat je dat wel hoort ziet, erbij. Of wat ik in ieder geval heb gezien. Nou, misschien wel. Maar wat je in ieder geval wel ziet is dat nu, er wordt net ook gesproken over wat er in de stadions gebeurt. Er wordt veel met bier gegooid. In de jaren 80 en 90 werd er niet met bier, maar met ijzeren staven en spijkerbommen gegooid. Dus dat is wel even goed om die nuancering te zien. En behalve de vaststelling dat het misschien vroeger veel heftiger en gewelddadiger was, is het ook even goed om te kijken van wat heeft nou gewerkt. Want er is in eerste instantie kwamen de hekken. Nou, die bleken uiteindelijk gevaarlijk te zijn. Mm-hmm. Je kunt nu praten over een bierverbod in het stadion. Ik denk niet dat dat de weg is. Wat wel geholpen heeft, is dat men is gaan kijken naar wie zijn nou eigenlijk die daders. En een ander belangrijk ding is dat men is gaan handhaven. Dus overtredingen. Als je het veld oploopt, krijg je een stadionverbod of een hoge boete. Nou, dat gebeurde eerst veel in Engeland, gebeurde in Nederland. Gebeurt bijna niet meer. Dus zo geldt het denk ik ook voor het bier gooien. Het is slim om zo goed mogelijk gewoon te kijken. Gewoon veel strenger straffen. Misschien niet eens. Want die straffen en de maatregelen die zijn er allemaal wel. Maar ga gewoon handhaven. Heel simpel. Ja, maar u zei net van in de jaren 80 ging het om ijzeren staven. Dat is natuurlijk iets anders dan een beker bier. Dat snap ik ook wel. Maar op zaterdagavond is een NEC-supporter zwaar gewond geraakt na een incident met Vitesse-supporters. En er gaan ook echt wel verschillende beelden rond van supporters die uit de uitvakken breken. Ja, dat is toch ook niet iets wat we de laatste jaren zagen? Nee, dat, nou, het incident van zaterdag, dat is natuurlijk helemaal iets... er gebeuren wel meer zaken tussen voetbalsupporters buiten de media om. En dit is natuurlijk dit is iets heel erg heftigs. En misschien lijkt het inderdaad wel te passen in de trend. Je ziet ook wat ik net hoor zeggen over jongeren, dat die zich niet aan de regels of in ieder geval niet meer luisteren naar ouderen. Nou, dat hoor je eigenlijk ook al 30 jaar. Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Nou, eigenlijk niet. Maar wat je wel ziet is dat de fanatiekste onder de harde kern, die willen zich wel graag bewijzen en onderscheiden. Er vinden ook bosgevechten plaats. Dus je zou wel kunnen zeggen dat er misschien toch weer een soort van opleving is. En dat blijkt ook uit de cijfers. Ja. Dank, we laten het hierbij. Friso Schotanus van het boek Toen was geweld heel gewoon. We gaan nog even naar de situatie op de weg. Bianca Damink. Er staat file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Daar heb je mede door een pechgeval bijna een half uur vertraging. En het is druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en de afrit Kerkdriel. Daar staat 12 kilometer file. De vertraging is ook daar bijna een half uur. Ander nieuws dan nog. In een kasselcomplex in het Zeeuwse Sint-Annaland is een brand uitgebroken waarbij zoveel rook vrijkomt dat de veiligheidsregio Zeeland heeft besloten om een NL-alert te sturen. Mensen in het gebied krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen. Bij het bedrijf wordt een aantal mensen gecontroleerd omdat ze lichte klachten hebben door het inademen van rook. Jaarlijks krijgen zo'n 800 vrouwen baarmoederhalskanker, waarvan een kwart komt te overlijden. Als vrouwen niet zo naatlatig zouden omgaan met de oproep voor het uitstrijkje, zouden deze aantallen een stuk lager liggen. De deelname aan dit bevolkingsonderzoek is namelijk laag en daalt ook zelfs. Nog maar de helft van de opgeroepen vrouwen komt opdagen. Reden voor de Gezondheidsraad om een zelftest voor alle vrouwen te adviseren. Het zou drempelverlagend werken en meer vrouwen aanzetten tot testen, zodat ze er dus op tijd bij zijn. Een reportage van verslaggever Josephine Trehi. Erik Jansen is al bijna 15 jaar huisarts. Goedemiddag. Kom verder. Heeft dus veel ervaring met uitstrijkjes maken. Vanaf hun 30ste krijgen vrouwen daar een oproep voor. Dat gaat automatisch. En met die oproep kunnen ze een afspraak maken bij de huisarts voor het laten verrichten van het uitstrijkje. Of ze kunnen, als ze die oproep krijgen, ervoor kiezen om een zelftest aan te vragen. Want merkt u dat vrouwen het spannend vinden om voor een uitstrijkje naar de huisarts te komen? Nou, dat merk ik in die zin dat... kijk, wij zitten in een praktijk met twee mannen en een vrouw. En meestal, als er een uitstrekje, of als mensen een afspraak voor een uitstrekje willen maken, dan vragen ze of het een vrouw kan zijn die het uitstrekje doet. Aha. Ja. Die daling die je ziet bij vrouwen die een uitstrekje laten doen vanaf hun 30ste, heeft u daar een verklaring voor? Ik denk met name dat mensen geen fijn onderzoek vinden. Misschien dat sommige mensen ook denken van nou, dat risico dat is zo klein, dat is acceptabel. Niet verstandig, want het kan wel ernstige gevolgen hebben. Zeker, zeker. En terwijl je er, als je er op tijd bij bent, alles aan kan doen om te voorkomen dat het zo ver komt, dat het ook echt baarmoederhalskanker wordt. Dat het advies er nu ligt om automatisch een zelftest mee te sturen, gaat dat, denkt u, meer vrouwen overhalen om het te doen? Het lijkt mij dat het wel absoluut drempelverlagend werkt. Want je kan het zelf afnemen, je doet het in een envelop en je stuurt het terug. Ja, dat werkt absoluut drempelverlagend. Ik zou niet inzien waarom je het dan niet zou doen, eerlijk gezegd. Iemand die ook denkt dat het zou kunnen helpen, zo'n zelftest, is Melanie Brandt. Goedemiddag. Ze wil iedere vrouw op het hart drukken om toch een uitstrijkje te laten doen. Ik vind het heel erg belangrijk, omdat ik zelf eigenlijk ook dacht van, nou, ik ga het uitstrijkje niet laten doen. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het toch heb laten doen. Omdat het mijn leven heeft gered. En je hoort zoveel vrouwen die er toch uiteindelijk aan overlijden, omdat ze of het uitstrijkje niet hebben gedaan, of toch te laat het uitstrijkje hebben gedaan. Dus het is er niet voor niets. En het is echt maar 5 minuten van je tijd. Want wat was bij jou de situatie? Eigenlijk had ik verder geen klachten. In 2018, begin dat jaar, ben ik bij een gynaecoloog geweest om te laten controleren of alles goed was vanwege een kinderwens. En omdat ik hevige bloedingen had tijdens mijn menstruatie, wat waarschijnlijk te maken had met een stollingsprobleem. Zij gaf aan dat alles er heel netjes uitzag. En toen werd ik natuurlijk in maart 30. En toen kreeg ik het oproepje voor het uitstrijkje in de bus. En ja, ik dacht, nou ja, alles is gecheckt. Alles was netjes. Ik heb geen klachten. Ik ben nog zo jong. Dus ik leg hem gewoon nog even weg. En dat komt nog wel. Maar goed, mijn moeder die vond het toch heel belangrijk dat ik wel ging. En die heeft me echt toe aangezet van, nou, ga alsjeblieft. Want het is gewoon echt maar 5 minuten van je tijd. En dan weet je zeker of alles goed is. En nou ja, uiteindelijk toch die afspraak gemaakt. En helaas bleek die 5 minuten toch echt mijn leven gered te hebben. Ja. Want je had toen al kanker. Ja, uiteindelijk kwam er uit het uitstrijkje PAP3B en onrustige cellen. En dat dus het HPV aangetroffen is. En later ben ik bij een gynaecoloog in het ziekenhuis geweest om biopte af te laten nemen. En een week daarna kreeg ik eigenlijk te horen dat er kanker gevonden was. Ja. Mijn baarmoeder is verwijderd. Wat dus betekent dat ik niet meer op de natuurlijke manier een kindje kan krijgen, mag krijgen. En dat is wel echt even... Ja, heel erg. Ik ben er heel erg van geschrokken. Ik had niet verwacht dat het zoveel met me zou doen. Tuurlijk vind ik het belangrijker dat ik zelf gezond ben. Maar ja, het is wel iets wat ik de rest van mijn leven meedraag. Ja. In Engeland is Dennis Hutchings overleden. Deze 80-jarige Engelsman stond tot zijn dood gisteren terecht voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij tijdens de burgeroorlog in Noord-Ierland in 1974. Met zijn dood komt een einde aan mogelijk een van de laatste rechtszaken naar aanleiding van de Troubles, zoals de burgeroorlog wordt genoemd. Correspondent Arjen van der Horst. Goedemiddag, Arjen. Wie was deze Dennis Hutchings? Ja, Dennis Hutchings diende dus als soldaat van het Britse leger begin jaren 70 in Noord-Ierland. Dat was een tijd dat het conflict in Noord-Ierland in alle hevigheid losbarstte. En Hutchings wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van John Pat Cunningham. Een zwakbegaafde jonge man die in 1974 wegrende van de legerpatrouille van Dennis Hutchings. Ja, Hutchings schoot hem in de rug neer. John Pat Cunningham was op slag dood. Ja, het is een van de meest geruchtmakende geweldsincidenten van de Troubles geweest. Ja, en was dat dan ook de reden dat de autoriteiten hem toch wilden vervolgen? Want die Hutchings was al 80, had ook een slechte gezondheid. Ja, decennia lang heeft de Britse justitie geweigerd juist soldaten te vervolgen die dienden in Noord-Ierland. Maar ja, na die vredesakkoorden van 1998 werd de roep onder nabestaanden steeds luider om ook soldaten aan te klagen die onschuldige burgers hadden gedood. En dan met name de soldaten die in 1972 tijdens Bloody Sunday in Derry 14 onschuldige burgers had doodgeschoten. Nou, die druk vanuit het publiek leidde tot een aantal rechtszaken. Volgens het Britse Openbaar Ministerie kwam het een paar jaar geleden nieuw bewijsmateriaal tegen die een vervolging van Dennis Hutchings rechtvaardigde, ondanks zijn hoge leeftijd en ondanks dus zijn slechte gezondheid. Nou, zijn dood nu heeft natuurlijk een einde gemaakt aan die zaak. Ja, en in totaal ook, want dit was een van de laatste rechtszaken, hè, als gevolg van de Troubles. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. En dat komt door een bijzonder controversieel besluit van de Britse regering deze zomer. Binnen de conservatieve partij groeide het verzet tegen die verschillende rechtszaken tegen veteranen. Maar ja, de Britse regering kon natuurlijk onmogelijk besluiten om de vervolging van deze veteranen te staken. Maar dan wel bijvoorbeeld doorgaan met rechtszaken tegen de daders achter terreuraanslagen van de IRA of andere paramilitaire groepen. Dat zou opgevat worden als clusterjustitie. Daarom besloot de regering een streep te zetten onder alle toekomstige zaken, of het nu gaat om aanslagen van de IRA of moorden door de Noord-Ierse politie of de bloedbaden die werden aangericht door Britse soldaten. Officieel zegt de regering zo een streep te willen zetten onder de Troubles en de juridische naslepen van. Maar het is wel heel erg ingegeven door de wens van de regering om de vervolging van veteranen stop te zetten. Er loopt nog één zaak tegen een Britse veteraan. Maar dat zou inderdaad wel eens de allerlaatste kunnen zijn. Ja, en je zei het al, het is controversieel. Hoe valt dit plan bij de nabestaanden van slachtoffers? Ja, die zijn laaiend. Hè. Je hebt verschillende slachtoffergroepen in Noord-Ierland. Slachtoffers van het Britse leger, slachtoffers van de IRA, slachtoffers van de Noord-Ierse politie. Vaak staan die verschillende groepen lijnrecht tegenover elkaar. Maar dit is één van die zeldzame momenten dat ze het roerend met elkaar eens zijn. Namelijk, zij eisen dat die rechtszaken wel doorgaan en dat de daders achter het geweld van de Troubles ter verantwoording worden gehouden voor de rechtbank. Maar ja, daar hebben ze dus het onderspit moeten delven. Die rechtszaken gaan niet meer gebeuren. Arjen van der Horst, dank je wel. De vijf. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opvallende gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met... Vijf. Ja, vanavond speelt Ajax tegen Borussia Dortmund in de Champions League. De ploeg van de Nederlandse international Donjel Malen. De Amsterdamse stadszender AT5 wachtte Malen op bij het trainingscomplex van de Duitsers in Amstelveen, hopend op een diepte-interview. De voetballer speelde namelijk 7 jaar in de jeugd van Ajax. Donjel, heb je zin vanavond? Ja, tuurlijk, riep hij nog. Tot zover het diepte-interview. 4. Ja, deze artiest kennen we natuurlijk allemaal als Kanye West. Maar hij heet nu echt officieel niet meer zo. Het is Ye. Volgens de Amerikaanse site TMZ heeft een rechter de naamsverandering van de rapper nu goedgekeurd. En is het dus helemaal officieel. Het is niet de eerste keer dat een artiest zijn naam verandert. We kennen Prince, die een tijdje de symbool werd genoemd. En daarna de artist formerly known as Prince. En er was natuurlijk ook Puff Daddy, geboren als Sean Combs. Hij veranderde naar P. Diddy, dat werd Diddy, dat werd weer P. Diddy. Een week lang ging hij ook door het leven als Swag. En sinds mei van dit jaar veranderde hij zijn tweede naam John naar Love. 3. De Maneskin-gekte houdt veel luisteraars van 3FM bezig. De zender gaf kaartjes weg voor 100 fans... die vanavond een privéconcert krijgen op een geheime locatie. 3FM-DJ Timur Perlin kreeg vandaag echter een tip... dat een van de winnaars de geheime locatie wilde doorverkopen. En hij wilde de jongen vandaag in de uitzending gaan bellen. Wat is er? Oh, management staat aan de deur. Staat aan de deur. Wat is er aan de hand? Moeten we dit niet op de radio? Het management schudt nee. Zit ik ergens in waar ik niet in had moeten zitten? Het management zegt ja. Management schudt ja. Geeft het grote gevolgen? Dit wordt interessant, luisteraars. Ik heb nooit het management, dan weet je altijd dat er iets aan de hand is. Ja, toen stond dus ineens de zenderbaas van 3FM in de studio... die echt niet wilde dat deze jongen gebeld zou worden. Ja, wat doe je dan als DJ? Ja, je zet me echt voor een ongelooflijk blok, Charlotte, nu. Ja, jij mij en ook. Ik baal hier ook een beetje van dat ik je dit ook doet in de show. Ja, zo liep het dus af. Timur startte een plaatje in. 2. Oké, even opletten. De zangeres die u nu gaat horen is Nova. Ze is 10 jaar oud en ze houdt erg van zingen. Alhoewel, er zijn ook mensen die dit niet echt zingen noemen. Mijn ouders houden ook wel een beetje van die muzieksoort. Vooral papa. En toen zei ik, wow, die man die kan goed zingen. Toen zei papa, nee, is helemaal geen man, maar is een vrouw. Ik zal je de videoclip wel even laten zien. En toen dacht ik, wow, dat wil ik ook wel. Ja, dit is dus de gruntende Nova. Tegen Omroep Brabant zegt ze dat ze heel graag al gruntend mee zou willen doen aan de Voice Kids. Maar dat mag niet van haar ouders. Wel heeft ze ook een coach, zodat haar stem er niet aangaat. 1. Vandaag kwam de eerste deelnemer over de finish van de langste hardloopwedstrijd ter wereld. Bijna 5000 kilometer moesten de deelnemers rennen dwars door de Verenigde Staten. Na 42 dagen, 17 uur en 38 seconden was het de Italiaan Andrea Marcato die als eerste over de finish kwam. It's about personal satisfaction, I would say. And yeah, to know that you can do something very, very difficult, it gives you joy somehow. Nou, veel tegenstand had hij trouwens niet. Aan de wedstrijd deden maar 7 mensen mee. Meteen na 6 in Nieuws & Co. De Poolse premier moest vandaag voor een kritisch Europarlement uitleggen waarom Poolse wetten wat hem betreft voortaan zwaarder tellen dan Europese wetten. We gaan het er zo meteen over hebben. Live Sport op NTO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de 2e minuut. Zometeen rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Borussia Dortmund. 3-1. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live Sport op NTO Radio 1. Zometeen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax Borussia. Boom, dan zit hij ineens weer in. Wie luistert, weet meer. Mijn naam is Mohamed Oulsalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Dat onvergetelijke moment. In het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Oostenrijk Zillertal Arena al vanaf €349 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. We leven in een chaotische tijd, in een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Zes uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Een felle discussie vandaag tussen de Poolse premier en een groot deel van het Europarlement. Ik spreek zo een Nederlandse Europarlementariër die het wel voor hem opnam. En we lopen warm voor de Champions League kraker van vanavond. Ajax thuis tegen Borussia Dortmund. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. Een man uit Gratum is aangehouden voor brandstichting bij een Poolse supermarkt in het Limburgse dorp Panningen. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Bij die supermarkt werd in juni 's nachts brand gesticht. Het vuur kon snel worden geblust en niemand raakte gewond. Wel was er materiële schade. De nu aangehouden man van 25 kwam in beeld nadat de politie bewakingsbeelden had laten zien in opsporing verzocht. Het aantal positieve coronatests in Nederland is afgelopen week met ruim 44% gestegen, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden bijna 26.000 positieve tests geregistreerd, tegenover bijna 18.000 een week eerder. Die stijging is geen verrassing, zegt Aura Thiemen van het RIVM. We zien aan de ene kant dat we natuurlijk in de wintermaanden zijn beland, of herfstmaanden zijn beland. En dat zijn maanden die eigenlijk in het voordeel werken van virussen die via de luchtwegen gaan. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk 3 weken geleden een aantal versoepelingen gehad. En die hebben geleid tot meer contacten tussen de mensen. En als je meer contact hebt, dan draag je ook het virus makkelijker over. Op de intensive care steeg het aantal coronapatiënten met bijna een kwart naar 415. 60-plussers in Moskou die niet zijn ingeënt tegen corona mogen vanaf maandag niet meer naar buiten. Bedrijven moeten een derde van hun personeel thuis laten werken. Het gemeentebestuur van Moskou heeft de maatregelen afgekondigd omdat het aantal coronabesmettingen in Rusland sterk stijgt. Ontvoerders van een groep Amerikaanse en Canadese zendelingen in Haiti eisen $17 miljoen losgeld. Onder de gijzelaars zijn ook kinderen. Ontvoeringen in Haiti zijn aan de orde van de dag. Veel Limburgers waren voor de zomer niet voorbereid op een overstroming. Uit een enquête van de veiligheidsregio blijkt dat 63% zich geen zorgen maakte over hoogwater. Inmiddels is het nog 37%. Ook hadden mensen meer informatie van de overheid willen hebben. Rechtbanktolken voeren actie. Vanaf vandaag nemen ze geen nieuwe opdrachten meer aan van overheidsinstanties. Daardoor zullen sommige zittingen met rechtercommissarissen of politieverhoren niet meer kunnen doorgaan, voorspelt de Orde van Registertolken en Vertalers. Die belangengroep voert al langer actie voor betere beloning. De tarieven zijn al tientallen jaren ongewijzigd. Een gekwalificeerde tolk krijgt nu een vast tarief van bijna €44 per uur. En dat is volgens de orde te weinig. De man die gisteravond in Den Haag overleed nadat hij was aangereden door een tram is een dakloze van 39. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Na de aanrijding in de wijk Ypenburg zeiden getuigen dat het slachtoffer door 3 mensen voor de tram is geduwd, zegt de politie. Dat is een van de scenario's waar wij mee bezig zijn. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en we gaan uit van de misdrijf. Eerder vanmiddag werd duidelijk dat 3 verdachten zich hebben gemeld op het politiebureau. Het zijn jongens van 15 tot 18 uit Den Haag. En ze blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Vanavond op veel plaatsen bewolkt en droog en opklaringen. Nee, op veel plaatsen droog en opklaringen. Dat staat er. Vannacht is de graad of 15. Morgen bewolkt. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. Veel wind morgen en het blijft zacht. Ja, dankjewel Jan. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging wordt nog veroorzaakt door pechgevallen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht zorgt een auto met pech voor bijna een half uur oponthoud tussen Vught en de afrit Kerkdriel. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag heb je 20 minuten tijdverlies tussen Gouda en Bleiswijk. Daar is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. Er staat ook een pechgeval op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer-Laren. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je rijdt hem nu met een oplopend voordeel van ruim 2700 euro. Kijk op seat.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Thorn. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Thorn. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. NPO Radio 1. NOS NTR. De Poolse premier Morawiecki was vandaag te gast in het Europees Parlement. En er kwam niet om de relatie tussen Polen en de EU te kalmeren. Dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop. Kompetencje Unii Europejskiej mają swoje granice. Ja, inmiddels is het zover gekomen dat we stop moeten zeggen, zegt Morawiecki. Hij vindt dat de bevoegdheid van de EU in zijn land grenzen heeft. Fleur Wallenburg. De reden dat Morawiecki met deze boodschap naar het Europees Parlement kwam is de recente uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof. Dat heeft bepaald dat Pools recht boven Europees recht gaat. En dat is compleet in tegenspraak met Europese afspraken. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, is dan ook diep bezorgd over de situatie waarin Polen en Europa verzeild zijn geraakt. I am deeply concerned. It is a direct challenge to the unity of the European legal order. Only a common legal order provides equal rights, legal certainty, mutual trust between member states and therefore common policies. Ik ben diep bezorgd, zegt von der Leyen. Dit is een directe aanval op de eenheid van de Europese Unie. Alleen gezamenlijk recht zorgt voor gelijke rechten, wettelijke zekerheid en vertrouwen tussen de lidstaten. EU-correspondent Sander van Hoorn in Straatsburg. Sander, Morawiecki wil een stop op de invloed van de EU in zijn land. Von der Leyen is dus hevig bezorgd. Hoe was de stemming vandaag in het Europees Parlement? Ja, het was toch wel een heel fel debat, hoor. Waarbij de verwijten soms hard waren over en weer. De Duitser Manfred Weber van de ChristenDemocraten... die verweet Morawiecki een pact met Poetin, met Rusland, te sluiten. Waarop die repliceerde, ja, moet jij nodig zeggen... want Duitsland heeft een gaspijplijn met Rusland. Dus dat is bijna als een pact tussen Stalin en Hitler. Nou ja, dat was niet de toon van het hele debat. Maar zulke soort steken zaten er wel in... Aan alle kanten was de toon toch wel fel. Ja, en wat was nou het belangrijkste punt dat Morawiecki wilde maken? Nou, dat hij niet anti-Europees is. Dat hij zeker niet uit de Europese Unie wil. Maar dat de Europese Unie een goed geoliede machine is, zei hij letterlijk. Maar het is geen staat. En het moet ophouden zich als een staat te gedragen. Alleen de zaken die wij als lidstaten overdragen aan de Europese Unie... daar heeft de Europese Unie wat te zeggen. En het is tijd dat dat eens een keer halt wordt toegeroepen. Die ongebreidelde machtsuitbreiding vanuit Europa. Nou ja, en daar tegenover stond dus bijna het hele Europees parlement... met de mededeling van nee, op het moment dat je dus een soort willekeur krijgt... dan kun je dus geen zaken doen. Dan ga je zien dat die Europese Unie uit elkaar gaat vallen. En daar is Polen uiteindelijk ook niet bij gebaat. Nou ja, de toon die was dus wat feller dan het onderkoelde... samenvatting misschien die ik nu geef. Maar dat is wel wat het ten principale natuurlijk voor ligt. Wil je inderdaad samen verder en accepteer je daarmee... dat je misschien af en toe wetten moet aanpassen in eigen land? Of zeg je, nee, dat doen we in principe liever niet... tenzij het echt niet anders kan. Ja, ze kwamen er dus niet uit. Hoe gaat dit verder? Nee. Nou ja, dit gaat verder. De roep in het Europees parlement is groot. De oproep aan de Europese Commissie om financiële sancties te treffen tegen Polen. De Europese Commissie is nog wat huiverachtig... maar heeft dus echt de oproep nu gekregen om daarmee door te gaan. Maar ze kijken toch ook heel duidelijk naar de Europese regeringsleiders. Die komen eind van deze week bij elkaar. En die hebben ook middelen om Polen bijvoorbeeld op een strafbankje te zetten. Ze het stemrecht te ontnemen. En ook daar, zegt het Europees parlement in meerderheid... is het nu toch echt wel tijd voor. Maar die regeringsleiders, zul je ook aan het einde van de week zien... die hebben geen zin in ruzie. Die hebben ook allemaal eigen belangen. Duitsland bijvoorbeeld lijkt Polen toch wel de hand boven het hoofd te houden. Frankrijk speelt weer een andere rol. Mark Rutte gaat er weer vanaf de andere kant in natuurlijk. Die is opgeroepen door de Tweede Kamer... om ook dat pleidooi om Polen financieel te straffen... om dat tijdens die top van regeringsleiders te herhalen. Dus het zal ter sprake komen. Het zal misschien ook daar... verhit zijn, maar verwacht geen concrete resultaten vrijdag. Nog niet. Dankjewel, Sander. Ik praat hierover door met Rob Roos van JA21. In het Europees parlement maakt die partij deel uit... van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. Goedenavond, meneer Roos. Goedenavond, vanuit Straatsburg. Vanuit Straatsburg, inderdaad. U zit in het Europees parlement, dus in dezelfde fractie... als waar de partij van premier Morawiecki deel van uitmaakt. Ja, hoe heeft u die spanning waar Sander het net over had ervaren vandaag? Ja, ik heb dat op dezelfde manier ervaren. Het was intens. Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt... in de 2,5 jaar dat ik in het Europees parlement zit. Het was ongekend fel. Ja. Normaal gaat het met minder emotie gepaard? Nou, het is altijd wel... het is altijd wel dat er zaken spelen. Hongarije en Polen komen regelmatig aan de beurt. Maar de manier waarop dat vandaag is gebeurd... dat had ik nog niet eerder gezien en gevoeld. Nee, en u heeft zelf ook gesproken vandaag. Wat heeft u gezegd? Nou ja, ik heb eigenlijk gesproken dat, wat Sander net ook al zei... daar waar er geen bevoegdheden aan Brussel zijn overgedragen... daar geldt de nationale wetgeving. En daar hebben we al meerdere voorbeelden van gehad. Vorig jaar is er ook een dergelijke uitspraak door het grondwettelijk hof in Duitsland over geweest. Dat gaf ook wat reuring, maar niet in de mate zoals we die vandaag hebben gezien. Maar dat is wel de kern van de boodschap geweest. Ja, maar als ik het goed begrijp, dan bent u het wel eens met ook het hele verhaal dat Morawiecki vandaag heeft gehouden? Nou ja, er waren bewoordingen van beide kanten die ik vond ik wel heel ver gaan. Maar ik ben het wel mee eens dat we een halt moeten roepen aan de steeds verdere integratie van de Europese Unie. Want dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Er zijn met elkaar zaken afgesproken, maar de Europese Unie die wil altijd maar verder gaan. En ja, op een gegeven moment is het genoeg. En dan zeggen de lidstaten tot hier en niet verder. En vooral de progressieve lidstaten, die vinden dat. En die conservatieve lidstaten, die daar is toch wel een soort van hetze tegen. En ook dat zijn gekozen regeringen. Democratisch gekozen. Dus dat hebben we ook gewoon te erkennen. Ook al denken die soms op een andere manier dan de progressieve. De kern van de zaak is dat het gaat over het justitiesysteem. Mm-hmm. Dat is een bevoegdheid van het lidstaat. En de EU vindt dat ze daar nu ook wat over te vertellen hebben. Nou, dat is gewoon niet het geval. Maar volgens von der Leyen en volgens heel veel meer mensen daar is de stap van Polen, hè, om Pools recht boven Europees recht te stellen, juist een bom onder de Europese samenwerking. Dat ziet u dus compleet anders? Ja, dat zie je compleet anders. Kijk, dat is inderdaad von der Leyen en heel veel collega's hier, die willen ook die steeds verdere integratie van de lidstaten. Maar ja, dat is vaak. De Poolse premier heeft ook gezegd, als u dat wil, laat dan ook de mensen binnen de Europese Unie daarover beslissen. Kijk, en die vraag die wordt nooit gesteld aan de Europese burgers. Dus dat is wel een wens van zeker van dit parlement. Bij de Raad zie je dat ook al, dat wel een stuk minder is. Maar de Europese Commissie en het parlement, die hebben wel die wens. Maar dat. Dat is niet echt de stem van het volk. Stel, JA21 krijgt de macht in Nederland. Zou u dan zo'n stap als Polen heeft gezet, hè, het Poolse recht boven het Europese recht stellen, zou u dat ook voor Nederland voor zich kunnen zien? Nou ja, dat gaat niet, is niet een kwestie om of u dat gaat stellen. Het gaat erom welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt en daar gaan we ons aan houden. En niet dat het steeds verder gaat. En dat zou ik inderdaad graag zien. De Poolse regering heeft ook zelfs de rechters, hè, vervangen in Polen. Het zijn heel veel politieke besluiten. Dat is toch niet een kant die we op zouden moeten? Nou, in heel veel lidstaten worden rechters benoemd. En dus wat ik net zei, kijk, de Polen, dat zijn vrij conservatieve katholieken. En ook zij benoemen hun rechters, zoals dat ook in Duitsland en Spanje en andere lidstaten gebeurt. Alleen dat ligt niet in het straatje van de progressieve EU-federalisten. Maar meneer Roos, een verscheidenheid aan juridische spelregels in de Europese Unie, dat is toch ook een nadeel, bijvoorbeeld voor Nederland met alle handel die we willen drijven? Nee, zeker niet. Want op die punten is er helemaal geen punt van discussie. Dat zeggen de Polen ook. De dingen die we met elkaar hebben afgesproken, die erkennen we en die respecteren we. Het gaat om de zaken waar we geen afspraken over gemaakt hebben. En handel is echt geen probleem. Dank voor uw toelichting, Europarlementariër Rob Roos. We gaan nog eventjes naar Bianca Damink. Hoeveel files heb je nog? Er staan er nog 30 en de meeste files worden inmiddels wel korter, maar er is nog best veel vertraging in Brabant. Dat komt mede door een pechgeval op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Je hebt daar nog een half uur tijdverlies. En het is druk op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel. En daar is de vertraging nog 20 minuten. Milieuactiegroep De Faunabescherming heeft het bedrag voor de gouden tip, die leidt naar de dader van die een wolf doodschoot, verhoogd van 5.000 euro naar 16.000 euro, zo meldt het ANP. De mannelijke wolf werd begin deze maand doodgevonden in een berm bij Stroe. En de faunabescherming vindt het naar eigen zeggen erg belangrijk dat de schutter wordt opgespoord. Anders zou het zomaar kunnen dat deze daad meer schietpartijen op wolven uitlokt. In woonzorgcentrum De Kiekendief in Almere is bijna een kwart van de bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Ook 24 medewerkers zijn positief getest, meldt Omroep Flevoland. Volgens zorggroep Almere waren alle bewoners gevaccineerd, toch is een aantal mensen erg ziek geworden. De uitbraak begon vorige week. En 4 ziekenhuizen in de regio Utrecht experimenteren met een systeem dat live bijhoudt hoe druk het is op de spoedeisende hulp en op de verpleegafdelingen, meldt RTV Utrecht. De meldkamer van de ambulancezorg kan zo meteen zien bij welk ziekenhuis de patiënt het beste terecht kan. Wij kunnen de patiënt aanbieden op een SCH waarvan we zien, hey, daar is het nog niet zo druk, daar is de wachttijd wat minder. En dat maakt ook dat daardoor de ambulances ook weer eerder beschikbaar zijn. De regio Utrecht is de eerste die het systeem om drukte te monitoren gaat gebruiken. En later zou het ook landelijk gebruikt kunnen gaan worden. Nieuws en call op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op de geneeskundestudent van het jaar. Artsenfederatie KNMG en Vereniging De Geneeskundestudent riepen deze prijs in het leven om de maatschappelijke betrokkenheid van geneeskundestudenten te vergroten. Daarom heb ik nu contact met René Heeman, de voorzitter van de Artsenfederatie KNMG. Goedenavond. Goedenavond. Is het zo slecht gesteld met die maatschappelijke betrokkenheid van geneeskundestudenten? Dat denk ik niet. Ik zag zo'n 32 aanmeldingen, dus dat is een hele hoge score. Nee, ik denk dat wat voor ons van belang is, is dat de veranderende rol van de artsen optreedt. En veel studenten beginnen met hun studie om in een ziekenhuis te gaan werken. En we zien nu al dat 50% van de artsen niet in het ziekenhuis werkt. En dat zal soms alleen maar toenemen. En er zullen dus nog meer artsen buiten het ziekenhuis gaan werken zonder die witte jas. Ja, en dus dat verandert de rol van de arts. En dus is het belangrijk dat ze ook wat meer buiten het ziekenhuis kijken? Ja, er zijn natuurlijk zorgvragen uit de maatschappij en ontwikkelingen in de maatschappij die aandacht vragen, zoals preventie en gezond leven. En de arts speelt daar ook in de toekomst zeer zeker een rol, en nu ook. En dat zal meer zijn buiten de spreekkamer. En de betrokkenheid buiten de spreekkamer is dan heel belangrijk. Ja. Dank u wel voor deze uitleg, René Heeman. Ik ga meteen doorpraten met een van de drie finalisten van de geneeskundestudent van het jaar, Koen Vulders. Nou, van harte alvast met je finale plaats, Koen. Ja, hartstikke bedankt. Ik ben super blij dat ik bij de laatste drie mag horen. Ja, dat snap ik. Jij maakt onder meer video's waarin jongeren vertellen over hun mentale problemen, om het taboe hierover te doorbreken. En ik begrijp dat jij dat hebt bedacht omdat jij zelf ook te maken hebt gehad met een depressie. Hoe was dat toen voor jou? Ja, dat klopt. Ik heb een hele lange tijd in een vrij zware depressie gezeten, waardoor ik echt niks meer kon. Ik kwam mijn bed niet meer uit. Ik ondernam niks meer. En toen tijdens de behandeling kreeg ik allerlei e-learnings vanuit de therapeut. En in die e-learnings zaten ook wat video's van mensen die hun persoonlijke ervaring vertelden. En dat hielp mij heel erg, want het was een stukje herkenning van oké, ik ben niet de enige die met deze problemen worstelt. Maar het enige probleem was dat die mensen allemaal 50 plus waren en ik was begin 20. Daar kon je niet mee identificeren? Nee, dat leeftijdsverschil was veel te groot. En ook, ja, ik zat ook met hele andere vragen dan met die mensen mee zaten. En toen is al het idee ontstaan van nou, als ik hier ooit weer uitkom, dan wil ik daar iets mee doen? Ja, precies. Ik had toen gevraagd van goh, hebben jullie ook iets van mijn leeftijdscategorie? Maar dat hadden ze niet. Dat vond ik eigenlijk wel gek, omdat 50% van mentale problemen rond de adolescentie start. Dus ik vond het een beetje jammer dat er niet op ingespeeld werd. Dus toen ik eenmaal beter was, toen dacht ik oké, dan als niemand het doet, dan doe ik het wel. Ja, maar dat doe je dan dus tijdens je studie geneeskunde? Want ik denk dan, dat is toch een ontzettend zware studie. Het is nogal wel wat om te vragen van studenten dat ze zich ook nog helemaal maatschappelijk in gaan zetten. Nou, ik vind het zelf goed te combineren. Ik heb eigenlijk altijd bij commissies gezeten of bij besturen van allerlei dingen. Dus ik vind de tijd er echt wel voor om dit soort dingen ook daarnaast nog te doen. En het geeft mij ook heel veel energie voor de studie zelf. Omdat ik gewoon heel graag bezig ben met het oplossen van dit soort problemen. Ja, want dat is ook de richting die je nu doet met de studie geneeskunde? Of? Nee, ik ben net begonnen met de master. Maar de specialisatie psychiatrie staat wel hoog op het lijstje voor mij. Ja. En je zei het al, van, je maakt video's waarin mensen vertellen over hun mentale problemen. Ja, hoe krijg je ze zover? Want ik heb ook wat filmpjes bekeken op Instagram. Dat is nogal wat als je over je zware mentale problemen daarover vertelt. Ja, dat is vrij lastig om daar jongeren voor te vinden. Wij zijn zelf gestart met ons eigen bestuur om zulke video's op te nemen. En verder plaatsen we ook gewoon oproepen van mensen van hey, als je hierover wil vertellen, laat het ons weten. Dan geef je daar een platform voor. En hetzelfde eigenlijk voor ons symposia. We zetten gewoon oproepen uit en daar krijgen we vrij veel reacties op. Afgelopen symposium hebben echt meerdere mensen moeten weigeren om te spreken op het symposium. Omdat we al een hele groep mensen hadden, inclusief backup sprekers. Ja, ja. We hoorden net al de KNMG over dat het vak van arts zijn, dat dus aan het veranderen is. Dat heel veel mensen beginnen met het idee van nou, ik ga mijn hele leven in het ziekenhuis werken. Maar ze zien ook wel dat heel veel, juist dat 50% van de studenten daar niet in terecht komt, maar ergens anders gaat werken. Hoe zie jij die veranderende rol? Ik denk dat artsen wel een hele grote rol kunnen hebben binnen de maatschappij, en dat zeker ook wel hebben, ook buiten het ziekenhuis. En dat ze juist dit soort initiatieven moeten stimuleren om jongeren zelf dingen te laten doen en te laten ontdekken. Want als arts kan je een heleboel betekenen voor de samenleving. En dat zou heel zonde zijn als dat niet benut wordt. Nee, precies. Hey, en stel nou, want je bent dus een van de drie finalisten, stel nou dat je wint, wat dan? Wat betekent dat voor de stichting die jij hebt opgericht? Dat zou echt fantastisch zijn. Dan zouden we een van onze hoofddoelen zouden we meteen binnen een jaar kunnen halen. En dat een van die hoofddoelen is om die video's die we maken op een professionele manier op te nemen, in overleg samen met medisch professionals, met mensen die met jongeren werken, die mentale problemen hebben. En dan kunnen wij die gratis aan hen aanbieden, in zowel het Nederlands als in het Engels, om zoveel mogelijk jongeren te helpen die in dezelfde situatie zaten als toen ik zat een paar jaar geleden. Ja. Ik wens je heel veel succes, Koen. En dank voor het delen van je verhaal. Een van de drie finalisten is Koen dus van de geneeskunde student van het jaar. En we eindigen deze uitzending met nieuws over de ziekenhuizen, want die beginnen namelijk morgen weer met het spreiden van coronapatiënten over het land. Dat heeft het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding zojuist besloten. De spreiding was juist vorige week op 11 oktober gestopt, maar is dus nu toch weer nodig. En daar ga ik nu over praten met Ina Kuper, vicevoorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ja, mevrouw Kuper, waarom is dit besluit genomen? Ja, omdat de druk op de ziekenhuizen door het snel toenemende aantal COVID-patiënten weer fors toeneemt. Ja, en we gaan dan dus weer de vele ambulances zien rijden door het land, zeg maar van het ene naar het andere ziekenhuis? Wat we natuurlijk willen is dat we de toegang tot zorg in alle regio's gelijk willen hebben. En dat betekent inderdaad dat er weer patiënten gespreid gaan worden. Ja, nou begreep ik dat een aantal ziekenhuizen problemen heeft, maar ook heel veel niet. Waar ziet u zeg maar de meeste problemen? Welke ziekenhuizen hebben echt nodig dat er gespreid gaat worden? Ja, het is meer in de regio's, omdat we altijd proberen het in de regio's eerst zelf op te lossen. Maar het zijn met name de regio's Zwolle, regio Oost en ook rondom de grotere steden zien we ook dat het de aantal besmettingen en het aantal patiënten snel oploopt. Ja, en hoe kan het nou dat het dan pas vorige week eigenlijk net weer was afgeschaald? Ja, omdat dat, ja, toen was het denk ik toch gewoon net nog niet helemaal duidelijk. En dan denk je dat je het met elkaar toch weer in de regio kunt redden. Maar dat valt dus even tegen. Ja, en wat is er allemaal voor nodig om die patiënten goed te kunnen spreiden? Wat moet u dan weer optuigen, zeg maar? Nou, gelukkig staat alles en moet het gewoon weer bemand worden. En dat kan dus heel snel weer opgestart worden. Want de getallen die wij slechts dagelijks aanleveren, die worden gewoon nog steeds verzameld. En het kan ook gewoon digitaal wordt dat allemaal verzameld. Ja, en hoeveel coronapatiënten verwacht u op de IC's de komende tijd? Ja, dat is altijd ingewikkeld te zeggen. Maar we verwachten in totaal de verwachtingen dat in de loop van volgende week wat op zo'n 600 patiënten in totaal komen. Waarvan ongeveer 150 dan op de IC. En dat we over een aantal weken mogelijk op 800 patiënten in totaal zitten. Ja, nou bent u ook lid van de Raad van Bestuur van het Isalis Ziekenhuis in de regio Zwolle. Daar moesten dit weekend al worden verplaatst. Hè? Hoe is het daar nu in de regio? Ja, we hebben de afgelopen dagen hebben nog steeds patiënten verplaatst. En de druk is nu redelijk te doen. Maar we zijn wel aan het uitbreiden in ons zeg maar COVID-cohort. Dus de ruimte, extra ruimte te scheppen voor COVID-patiënten. Ik wens u daar succes bij. Ina Kuper, vicevoorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En dit was Nieuws en Kalm. Zometeen hier op deze zender. Dit is de dag met Markje Fixen. Ja, Fleur, Menno Snel van de Olie- en Gasbranchevereniging pleit vandaag in het AD voor extra gaswinning in de Noordzee. Zometeen bij ons een discussie over de vraag of dat nou een goed idee is. En hier nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. Tot dan. NPO Radio 1. Tussen 2015 en 2020 zijn van ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire ruim 1100 kinderen uit huis geplaatst. Het CBS komt met die cijfers op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En of die uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de affaire is niet bekend. We hoorden het net, ziekenhuizen gaan weer coronapatiënten verdelen over de verschillende regio's. Het aantal besmettingen stijgt en de druk op ziekenhuizen in een aantal regio's neemt toe. Een week geleden werd die patiëntenspreiding juist afgeschaft. 60-plussers in Moskou, die niet zijn ingeënt tegen corona, mogen vanaf maandag niet meer naar buiten. Bedrijven moeten een derde van hun personeel thuis laten. Het gemeentebestuur van Moskou heeft de maatregelen afgekondigd vanwege het sterke aantal besmettingen in Rusland. En een man uit Gratum is aangehouden voor brandstichting bij een Poolse supermarkt in Panningen. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Bij de supermarkt werd in juni 's nachts brand gesticht. En het weer vanavond op veel plaatsen droog met opklaringen. Vannacht is de graad of 15. Morgen bewolkt, in de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. Veel wind morgen en het blijft zacht. En het verkeer bij de ABB, Bianca Damink. De meeste files worden inmiddels korter, maar er zijn nog wel een paar opvallende files over. De A27 van Utrecht naar Almere heeft het verkeer nog een kwartier tijdverlies tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook daar ook nog dicht. De A58 Bergen op Zoom richting Breda is de komende uren nog helemaal dicht voor knooppunt De Stok. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Duurt waarschijnlijk tot diep in de nacht voor de weg wordt vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En het verkeer wordt intussen ter plaatse omgeleid. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. Dat kost je nog een kwartier extra. En je staat daar ook vast op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Vlijmen en knooppunt Empel. En ook daar is de vertraging nog een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop de KNVB, de Eredivisieclubs en de supporters bijeenkwamen om te praten over supportersgeweld. Afgelopen zondag werden in Nijmegen politieagenten belaagd door supporters van NEC. En een dag eerder raakte een 18-jarige supporter zwaar gewond bij rellen tussen hooligans van NEC en Vitesse. René van der Gijp die trok gisteravond in Veronica Insight alvast een duidelijke conclusie. Een stadion is gewoon een vrijbrief om je als een Mogool te gaan gedragen. Ja, en dat is dus niet de bedoeling. Dus wat kunnen de voetbalclubs doen tegen supporters die zich zo misdragen? Dat vraag ik zo aan de directeur van de Eredivisie, Jan de Jong. Maar nu eerst, de Groningse gaskraan die gaat dus dicht. En Nederland moet daarom meer gas gaan boren in de Noordzee. Dat bepleit.